znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do powstrzymania planów rozmieszczenia na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej wezwał Mińsk szef unijnej dyplomacji. Przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, zapowiada minister edukacji. Barwny korowód na rynku głównym w Krakowie na tydzień przed konkursem Palm zorganizowali mieszkańcy Lipnicy Murowanej. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał władze Białorusi, aby powstrzymały się od rozmieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej. Ostrzegł, że w przypadku zainstalowania rosyjskiej broni Białoruś może zostać objęta dalszymi sankcjami. Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to jej wybór, napisał Borrell. Wczoraj rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że jego kraj zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi 10 samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do lipca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni. Oświadczenie wywołało sprzeciw wielu państw, w tym Polski. Zareagowało też NATO, którego służba prasowa podkreśliła, że rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina szef resortu edukacji mówił też, że przez ostatnich 6 lat wynagrodzenia najmniej zarabiających nauczycieli wzrosły o 76%. Dodawał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości subwencja oświatowa dla samorządów wzrosła o 60%. Tusk podnosił w 12, 13, 14 i 15, Tusk i jego ludzie, o ile? O zero. A wiecie państwo, ile w tych latach rosła subwencja oświatowa? Dla samorządów. W 2014 nawet zmalała. A wiecie państwo, ile podnieśliśmy subwencję oświatową tylko w tym roku, w czasie wojny, po pandemii? Subwencję oświatową z przeznaczeniem dla podwyżki na podwyżki dla nauczycieli o ponad 11 miliardów złotych tylko w ciągu roku. Minister Czarnek zapowiedział dalsze podnoszenie subwencji oświatowej. Zaznaczył, że będzie to wymagało zmiany statusu zawodowego nauczyciela, poprawy warunków ich pracy oraz zmiany sposobu pracy nauczycieli. Dzisiaj odbywają się kolejne spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami pod hasłem Przyszłość to Polska. Rozmowy mają być podstawą budowania programu partii rządzącej. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński powiedział, że walka dobra ze złem jest nieodłącznym elementem procesu dziejowego. Odnosząc się na antenie Polskiego Radia 24 do zarzutów wobec Jana Pawła II zawartych w materiale TVN, biskup podkreślił, że ta sytuacja może powodować zagubienie i niezrozumienie wśród ludzi, którzy szukają rozwiązań w nieodpowiednich miejscach. Jak dodał, w czasie ostrego kryzysu trzeba zdać sobie sprawę z pewnych ponadczasowych mechanizmów i zachować wiarę. Potrzeba nam spokojnego, wnikliwego rozebrania na części pierwsze każdego problemu. Wtedy zobaczymy, że mamy zupełnie inny ogląd danej sytuacji. Kolejna sprawa to nie możemy poddawać tyłów, czyli trzeba, na ile tylko jesteśmy mocni, a powinniśmy stawać się coraz mocniejsi. Potrzeba nam też ogromnego zawierzenia w moc Bożą. W materiale wyemitowanym przez TVN24 pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Za tydzień w Niedzielę Palmową odbędzie się Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i innych miast. Mieszkańcy Lipnicy Murowanej zorganizowali barwny korowód na rynku głównym w Krakowie. Dali przedsmak tego, co będzie działo się już za tydzień w ich miejscowości. Wszystkich zainteresowanych zapraszali na coroczny konkurs Palm. Konkurs odbywa się od 1958 roku, ale zgodnie z tradycją mieszkańcy Lipnicy konkurują ze sobą od niepamiętnych czasów. Liczą się nie tylko ozdoby, ale także sam rozmiar palmy. Największe mają ponad 30 metrów wysokości. Ze śpiewą dobrze się tu mamy, my do Lipnicy serdecznie zapraszamy. Nasze palmy muszą być z wikliny, z wierzbowej. Mają być wiązane też wikliną. Wszystko ma być naturalnie. Bibuła, bukszpan. Wszystkie rodziny u nas budują takie palmy. Wszystkie rodziny się tym zajmują. To jest nasza tradycja, nasz sposób budowania tych palm. Nigdzie nie ma takich samych. I wszystkie są robione naturalnie. Mówiła Agata Duszko z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Konkurs palm odbędzie się w niedzielę na lipnickim rynku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Jakub Domaracki i sytuacja na drogach. Dzień dobry. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Świdnicą i Wrocławiem. W miejscowości Tworzy Janów na 60 kilometrze jezdnia została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. I ten fragment należy omijać trasami lokalnymi. Spore problemy z płynną jazdą utrzymują się również na krajowej 8 w miejscowości Bardom. To pomiędzy Kłodzkiem i Ząbkowicami Śląskimi. W okolicach 48 kilometra trwa remont. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Teraz Małopolska, gdzie wciąż tłoczno jest na Zakopiance, przede wszystkim na odcinku Nowy Targ - Klikuszowa, ale także pod samym Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Nieco wolniej jedzie się także na trasie wojewódzkiej nr 958 w okolicach Witowa. W Warszawie spory ruch obserwujemy na trasie S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania, a podobnie jest w Alejach Jerozolimskich na wysokości skrzyżowania z ulicą Śmigłowca. Doszło tam do kolizji. Jezdnia w stronę centrum miasta jest częściowo zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Tej nocy możliwe ochłodzenie, wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze spadnie śnieg. Termometry pokażą minus 1 stopień na Pomorzu, w Warmii i Mazurach, plus 1 w centrum, do maksymalnie plus 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu znakomitego wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka. Artysta wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2015 roku.